або нацменами, що ними останнім часом кишіли заклади, які давали мало прибутку. Вже пізньої осени йому принесли синього урядового листа. Листоноша, хирлуватий хлопчина з трохи недоумкуватими очима, довго шматував незграбними лаписьками форменого кашкета, аж потім ступив за поріг скляних дверей, силуючи себе не дивитися на згорблені над ілюстрованими часописами спини братії в сірих піджачках. На диво, це згадалося пізніше, хлопець рушив тісними проходами столів досить упевнено, зупинився перед Віталієм, мнучив у широких долонях картуз, усміхнувся так, як ото буває, усміхаються випускники спеціальних інтернатів для малорозвинених. Набираючи в легені повітря, листоноша тицьнув синій конверт, вкриваючись потом, наче стояв під дощем, дістав квитанцію, лівицею обтираючи піт. Віталій розписався. Це було повідомлення про підвищення. Йому пропонували зайняти місце головного конструктора. Віталій швидко прочитав листа і втупився в безлюддя свинцевої площі. Хлопець ще стовбичив, нарешті він розвернувся, зовсім незграбно зачепивши ліктем якусь дамочку, коли Віталій хрипким голосом запитав: «Чого тобі?» «Перепрошую», – видушив той, – «одного разу я слухав вашу промову на мітингу. Це потрясно, потрясно. Ви...» Хлопець заткнувся, тоді скинув кашкет і попрохав автограф. Тиша несподівано луснула зливою оплесків. Мокрі долоні ляскали з усіх кутків. Бридячись від самого дитинства звуку, що хоч віддалено свідчив про марнославство, пройнятий тупим болем, відтім'я до паху, Віталій поволі піднімав важку облесілу голову, свердлячи безбарвним поглядом низенькі столики, над якими несподівано стали вивищуватися чорні проти сонця постаті, що розмахували руками, розтуляли чорні дірочки ротів. Видалося йому, що видно навіть запалені корінці їхніх язиків. Гортанні звуки штовхають вигускле від дешевого одеколону, туші та кави повітря. Помиті Віталія охопило шаленство, подібне до прихованого захвату. Кров ударила в голову, і він безпорадно забігав очицями, а отямившись, заламав листоноші руку, поволік між столів, не втрачаючи благопристойного виразу, штурхнув хлопця сходами, не дослухаючись до розпачливого крику бідолахи, що дивом зупинився між поверхами і горлав: «Слава нації! Хай згинуть вороги!» Проте оплески не вщухали, злива їхня булькала торішньою зливою в голові. Галас ущух. Віталій, виструнчившись, дістав листа і тремтячим голосом прочитав його прямо в чорні дірки роззявлених ротів. Він повільно обвів усіх присутніх поглядом, схилив голову в поштивому привітанні, сів за стіл, відчуваючи ще більшу самотину, заповзявся вимальовувати гелікоптери на чистому аркуші паперу. Щось змінилося. Це він зрозумів одразу. Один чоловік сидів непорушно, лишень раз визирнув із-за свого бюросховку, та й то, коли Віталій викидав геть недоумкуватого листоношу. Тим чоловіком був Гуго Лейбніц. До нього останнім часом Віталій заходив. Бюро Гуго Лейбніца – крихітне, мов комірчина, в загиджених єврейських районах. Проте Віталію марилося відшукати в тому якийсь потаємний зміст усього навколишнього, що безугаву перекочувалося, міняло форми, до чого навіть не рукою, а й думкою. Дотягнутися здавалося неймовірним. А можливо, тільки в комірчині Гуго Лейбніца, втікача з Сербії чи Хорватії, він про те нічого не думав, поринаючи в самозакоханий, безболісний світ цього чоловіка. Родичів Гуго розстріляли. Чи то серби, чи то хорвати. Це, судячи з усього, мало дошкуляло самому Гуго, а тим паче Віталію. Повненький, опецькуватий, з трагікокомічним виразом, що не переходив дивної межі, навіяної вічністю цього народу, що ніяк не ліпився до його каламутних голубих очей, прикритих рудими до червоної бронзи віями. Він мовчки вислуховував сухе тріщання настанови Віталія, а радше з поваги. Гуго слухав, не відриваючись від розкресленого ватману. Або зір його заглиблювався у слабенький розчин прямо в горнятко з духмяною до золотого розведеною молоком кавою. Гуго непомітно якимсь менторським тоном говорив, вихаркуючи слова, що не дивували нікого своєю простотою.